fała. Coś mądrego. Kto się wiesie, JUSKZ niesie. Pamiętasz tamte piątki, to były dni melanży. Najpierw zamułka w centrum, kojarz. Tam był każdy kumple, fajne maniury, a czasami łajzy. Potem rozjazdy, do klubu szybki tranzyt. Reprezentować styl pustej kapsy. Żyjące hajs ojca, nie masz hajsu na zbyt. Jak nie masz hajsu na zbyt, to co się hajs pożycza? Pożyczę od znajomych na tak zwany przypał. Miedziaki i złotówki, które wiszę do dzisiaj. Nikt nigdy nie przeliczał, ale byłby ponad tysiak. Cudzy hajs, hajs, hajs, jak trzycha, byłem szycha. Bo miałem za co rano, kurwa, zdychać. Krzyby lecą z okien jak ha, ha, ha, dycha. Idę chwiejnym krokiem, a dymem oddycham. Pamiętam tamten klub, on wyglądał jak spyluna. A Juras wyglądał na ćpuna, który umarł. To taki numer miejsca z przeszłości. Znajomych, którzy dziś szukają mieszkań w dorośli. Pewnie też u siebie byście miałeś taki punkt, że jak wchodziłeś, mówiłeś, znam wszystkich tu. To taki numer miejsca z przeszłości. Znajomych, którzy dziś szukają mieszkań w dorośli. Pewnie też u siebie byście miałeś taki punkt, że jak wchodziłeś, mówiłeś, znam wszystkich tu. Dziś wszystko jest twarde jak blacha w Martensa. A wtedy świat dawał oferty jak super sam. Byłem super sam, sam byłem singlem. Byłem singlem polującym wciąż na pizze. Piszę tamte licealistki słodkie jak i bubro. Ja po rozmowie z wódką byłem murzyna podróbką. Różny pozer podbijałem, śmiały się niektóre. A niektóre pierdoliły przyzwoitą kinder sztubę. Typowa jednodniowa lowa baby sunie. Czasem się ściemni, czasem nie w sumie. Tamte realia wspominam, bo znam te realia. Dla niektórych wciąż są, dla mnie jest nostalgia. Wszystkie panny, które zrobiłem i nie. I nie. Ciekawe, które z nich mają dziś rodzinę z synem. Dziesiątki zbitych pokali, nie trzeźwe freestyle. Różowska klasyka, nie kurwa Long Island. To taki numer miejsca z przeszłości. Znajomych, którzy dziś szukają mieszkań w dorośli. Pewnie też u siebie byście miałeś taki punkt, że jak wchodziłeś, mówiłeś, znam wszystkich tu. To taki numer miejsca z przeszłości. Znajomych, którzy dziś szukają mieszkań w dorośli. Pewnie też u siebie byście miałeś taki punkt, że jak wchodziłeś, mówiłeś, znam wszystkich tu. To jest mój ziomek chociaż, ty pamiętasz chociaża. Po maturze zaraz wyjebał do Anglii w Ramadan. Pracował u jakiegoś Araba przy kebabach. Jakiegoś alejku, co? Masalama Muhammad. Teraz wróciłem i chleję codziennie wabank. To moje miejsce, tak jak Arafat miał Ramallah. Tylko że spierdalam zaraz, moja kochana Polsko. Drugi przystanek, co? Szwecja, co? Praca w Stoksu. Kiedyś chciałem być cwaniakiem, byłem wannabe. Chciałem mieć team jak Skins i być jak Pimp. Wśród kwadratury miejskiej infrastruktury, kaptury, dla których ważne były bzdury. Grałem pamięci, struny, reminiscencje, trudy. Tamte ławki i kluby, byłem tam, muszę tu być. Ty, daj to na tuby, niech pas będzie gruby. Ku pamięci, kurwa, o ksywkach i miejscach. Bo większość z nich szuka dzisiaj mieszkań. Bo czasy się zmieniają, jak nawijał Jajo i jak nawijał Maro, to już nie jest to samo. Niektórych znam już tylko przez telefon, czaisz? Za innych nie ma mnie, jestem jak echo dla nich. I chyba wiem, co ludzi skłóca nawzajem. Bo to do nas dotarło i zawył alert. Pierdolnęło jak petardą, słyszę, jest głośno. Praca, choroby, wiesz, kto przyszedł, dorosłość. Ty, daj to na tuby, niech pas będzie gruby. Ku pamięci, kurwa, o ksywkach i miejscach. Bo większość z nich szuka dzisiaj mieszkań. Szuka mieszkań w Gorzowie, szuka mieszkań w Poznaniu. Pod Madrytem, w Londynie, na Cyprze, Kabul, Berlin, Warszawa, Paryż czy Dakar. Bo pieniądze są językiem wszechświata.